काकुदम पर जो मैं ये कह रहा था कि भाष्यकार और निरुक्तकार ने सूरमी शब्द का अलग अर्थ लिया है। निरुक्तकार सूरम्यम का अर्थ किया है कल्याणोर्मी, जो कल्याण मानी जो एक स्रोत है उसको यहां सूरमी कह रहे हैं। भाष्यकार ने सूरमी का अर्थ किया है लोहमयी प्रतिमा, लोह की जो लोहे की बनी हुई प्रतिमा। वैसे अमरकोश में भी मिलता है ये अर्थ, पतंजलि भाष्यकार व्याकरण भाष्यकार। आख्या तो विभक्ति में तो आई जाएंगे, वहां पर नाम है वो फिर उनको उपमा से कह देंगे, वो विभक्तियां इनकी तरह, जैसे ये सात विभक्तियां ऐसे वो भी विभक्तियां उपलक्षण के रूप में। जी सिंधु शब्द से विभक्तियों की क्या कैसे तुलना करेंगे? सिंधु नदी को कहते हैं ना, तो नदियां जैसे बहती हैं ऐसे ये हमारे अंदर से शब्दों की धारा बहती रहती है। जैसे नदियां बहती रहती हैं तो ऐसे ये ज्ञान रूपी धारा जो है निरंतर बहती रहती है। तालु को प्राप्त होकर के बहती है वो नदियां जो है समुद्र को प्राप्त होती हैं। विभक्तियां ये तो तालु पे आने के बाद में बनती हैं। ये विभक्तियां हैं और वो तालु की तरफ बह रही हैं। हाँ, वो तो विभक्ति वाले शब्द अंदर से इस उसके साथ ही, जैसे हम संस्कृतेन यदि भाषा महे तदा तथैव शब्द निसरन्ति अंतरतः है, तो हाँ पर अंदर जो मध्यमा वाक तो बन ही जाता ना, जैसे ही हमारे मन में विचार आता है तो वहीं से विभक्ति युक्त होकर के ही तो निकलते हैं। वो तो मन में हुए जी, अब वो ही मध्यमा वाक ही थोड़ा ना इसमें आ रही है, उस मध्यमा वाक के अनुरूप यहाँ पर क्रिया हो रही है जी, उसको उत्पन्न करने के लिए जी, वायु आदि जो जा रही है जी, मध्यमा वाक ही वैखरी वाक में बदल सही है ना, सीधे सीधे वो उपादान कारण की तरह थोड़ा बदलती है, मिट्टी से घड़ा बना उस तरह से, तो यहाँ है उसके अनुरूप यहाँ चेष्टाएं हुई जी, उसके अनुरूप नई वैखरी वाक निकली है, उसके अनुरूप है लेकिन वही बदल के बनी है सब। मैंने कारण कार्य तो संबंध हो सकता है, यहाँ जो निकल के आ रही है वो मध्यमा वाक नहीं निकल करके आ रही जी जी, तो वायु ही निकल कर गया। हाँ, वायु स्थानों से टकराती है और वो वैखरी के बाद में अभिव्यक्ति होगी वर्णों की और फिर विभक्तियां आएंगी। तो उसी अवस्था को कह दिया जो हमारे मानी का जो उत्तरवर्ती अवस्था है उसको पूर्व ही बता दिया, जो आखिरी में जो घटना घटती है उसको मुख में ही बता दिया। ज्ञान का हे वरुण, ये जो ज्ञान धारा निरंतर जो है बह रही है, और ये भाष्यकार ने तो जैसे बताया कि हम भी तेरे जैसे हो जाएं, हे वरुण जैसे तू है वैसा हम हो जाएं। सुदेव असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवा अनुक्षरन्ति काकुदम्, हे वरुण जैसा तू है वैसा हम हो जाएं, उसकी प्रशंसा के द्वारा हम अपने को वैसा बनाना चाहते हैं। वो तो साथ में विभक्तियां रह ही रही हैं बोलने वाले की, अगर केवल कोई एक जो विद्वान है जैसे वो जैसे बोलता है या जैसे उसके अंदर से ज्ञान धारा बहती रहती है वैसा ही मैं भी हो जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता क्या? सुदेवो सी वरुण, वरुण एक विद्वान है और जैसे वो उसके अंदर से विभक्तियां बह रही हैं ऐसे ते कहा है ना, वरुण सुदेवो असि यस्य ते सप्त सिंधवा अनुक्षरंतिका कुदम तथैव अहम अपि श्याम, तुम्हारी तरह मैं भी हो जाऊं, ये जो बोल रहा है वो कहेगा। जी काकुत कहाँ पर है, अगर ये गले से निकल के आ रहा है ये, जी तो काकुत मतलब ये हुआ, जी यही वाला, जी जी। और फिर इसका जो उदाहरण बताया सुखम सुशीराम ही हुआ, हाँ जी, मैं तो एक स्थिति और बाहर से जाकर के वहाँ अंदर प्रकाशित हो गई, उदाहरण जैसा है सूर्यम सुशीराम इव, जैसे कि कोई स्रोत नाली के द्वारा किसी बाहर चला जाता है, जैसे कुएं में से पानी बोरवेल में से आता आता बाहर आ जाता है, तो हमें तो वो लोहे की प्रतिमा वाला उदाहरण दिया है। हाँ, लोहे की प्रतिमा में जैसे अग्नि प्रवेश करके वहां प्रकाशित कर देती, मल को नष्ट कर देती है, ऐसे दिया। हाँ, मलों को नष्ट कर देती है, ऐसे दिया। जैसे लोहे की प्रतिमा सच्छिद्र प्रतिमा वहां उसको जला देता है, मैं ये देता हूँ, इसको हम यूं नहीं समझ सकते गुरुजी, एक सेकंड। जैसे इन्होंने भाष्यकार का अर्थ में पढ़ रहा हूँ, यथा शोभनाम उर्वीम सुशीराम अग्नि अंतः प्रविश्य दहति एवं सप्त सिंधवा सप्त विभक्तया तालु अनुक्षरंती प्रकाशन्ते, अर्थ है वहां पर भाष्य इन्होंने कैयट ने अर्थ किया अनुक्षरंती का, प्रकाशन्ते धातुएं अनेक अर्थक होती हैं, अनुक्षरंती का अर्थ है यहाँ पर प्रकाशित होती हैं। तो शोभन उर्मी को सुशीर अग्नि जैसे अंत प्रविष्ट होकर के उसके मल को नष्ट कर देती है, ऐसे सात विभक्तियां प्रकाशित हो रही हैं, मानी अज्ञान का नाश कर रही हैं, सात विभक्तियां प्रकाशित हो रही हैं, अज्ञान का नाश कर रही हैं, अंधेरे को दूर कर रही हैं। प्रकाशित हो रही हैं तो ये होता है कि वो विभक्तियां स्वयं प्रकाशित हो रही हैं, वो तो प्रकाशित होने उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो प्रकाश नष्ट होता है, सात विभक्तियां प्रकाशित हो रही हैं और उससे अज्ञान नष्ट हो रहा है। तेन असि सत्य देवा, इसलिए तू सत्य देव है, इस कारण से तेन असि सत्य देवा, ये भाष्यकार की पंक्ति है, तेन असि सत्य देवा, इस कारण से तू सत्य देव है जो ऐसा हो रहा है। सत्य देवा श्याम इति अध्ययन व्याकरणम, हम भी सत्य देव हो जाए। जी, इसको मैं यूं समझ रहा हूं कि सात नदियों से हम बाहर से ले रहे हैं कि बाहर से ज्ञान जाता है, लेकिन इसको यूं भी तो समझ सकते हैं कि अगर विद्वान व्यक्ति, कई बार जैसे किसी व्यक्ति को हम कोई निंदा या बुराई बता करके उसे अंतःकरण को जान लेते हैं, तथा वो कान से शब्द को सुनता है, उसके सुनने मात्र से उसके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान का हमें पता लग जाता है। ऐसे ही बच्चा यदि किसी औषधि को खाता है वो तिल मिलाता है, बड़ा आदमी किसी गुण देख करके खाएगा, स्वाद देख करके नहीं, तो उसके रस लेने से भी उसके ज्ञान का हमें पता लग जाता है। ऐसे ही दृष्टि दृष्टि में भेद होता है, दृष्टि देख करके भी उसके ज्ञान का पता लग जाता है। ऐसे ही सात नदियों के द्वारा वो बाहर भी प्रकाशित हो रहा है और बाहर से भीतर भी प्रकाशित हो रहा है, दोनों ही अर्थ ले सकते हैं हम इसका। लंबा हो गया, पकड़ में नहीं आई मेरे को बहुत ही, आप तो इतना लंबा व्याख्यान हो गया है। हम सुनने से, किसी के सुनने से, श्रवण से हम ये जान लेते हैं कि इसकी मनस्थिति क्या है, ये उसको हमने कुछ अंदर डाला और फिर उसने बोला, उससे उसकी स्थिति पता लगी, बच्चे को औषधि दी उसको कैसा लगा उससे पता लगा, तो अंदर भी गया और बाहर भी आया दोनों के संग। यानी इन सातों नदियों से वो अंदर लेता है तो लेता किस अंदाज से, उसकी अंत स्थिति का पता लग जाता है। तो ये तो ऐसे बता रहे ना कि हे वरुण, तुम्हारी सात नदियां तालु में प्रकट हो रही हैं और वो प्रकाशित हो रही हैं। या काकुत की चर्चा है, प्रकट तो वही हो रही है। हाँ, तो शब्द तो काकुत से ही प्रकट होगा। हाँ, तो प्रकट हो रही हैं, तो इसका सार ये निकला कि हे वरुण देव, ये जो सात नदियां प्रकट हो रही हैं और प्रकाशित हो रही हैं, तो हमारे अंदर भी इसी तरह से ये प्रकाशित होती रहे जैसे तुम्हारे में हो रही है। तो इसमें तो इतना ही है कि हे वरुण, जैसे तुम्हारी ये सात सिंधु सात नदियां प्रकाशित हो रही हैं, मुझ में भी प्रकाशित होती रहे। स्तुति जो होती है वो उसका तात्पर्य तो वही जाता है ना कि जैसे मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। स्तुति करके हम यही चाहते हैं कि मैं भी वैसा हो जाऊं। स्तुति पर है ना मंत्र, तो सुदेव असि वरुण सप्त सिंधव अनुक्षरंति काकुदम सूर्म्यम सुशिराम। ये तो स्तुति पर है, प्रार्थना तो इसमें है नहीं, लेकिन प्रार्थना पर जाएगा स्तुति। भाष्यकार ने जैसे जोड़ा है ना, सुदेव अहम अपी सत्य देवास्याम, मैं भी वैसा ही हो जाऊं। देख सकते हैं जैसे जी प्रिय मेधा है जी, उसको सुदेव के रूप में हे वरुण तेरी सात से सिंधुआ तेरे अंदर काकुद में जा रही हैं इस तरह से, तो इससे तो सुदेव असी सुदेव है, तू सुदेव है, है वरुण को कह रहे हैं तू सुदेव हो सकता है, तू सुदेव हो जाएगा अगर इधर से जो अंदर बाहर से जो अंदर जा रही है, इसलिए इसको बंद मत कर, इनसे आने दे कुछ। वरुण तो कोई भी एक विद्वान या कोई वैयाकरण उसको देख रहे हैं ना ये, या परमात्मा को। मैं उस संदर्भ में बोल रहा था जी, पांच क्षेत्र जो हैं जी, वरुण हो गया आत्मा जी, और आत्मा को कह रहे हैं कि इन ये सातों से तेरे अंदर चीजें जा रही हैं और इससे तू सुदेव बन रहा है। अच्छा, सुदेव है या सुदेव हो जाएगा, तो इन सातों से इन सिंधुओं को सप्त सिंधु इनको चलने दो असी की संगति लग, असी को देखते हुए अर्थ कीजिए। हे वरुण सुदेव असी, तू तो सत सुदेव है किसलिए, कैसे सुदेव बना, यस ये हेतु ये यस ते सप्त सिंधवान उक्षरंति, इस कारण से तू सुदेव बना, अपनी सुदेव तेरी सुदेवता का कारण ये सात सिंधु हैं जी जी, तो इन सात सिंधुओं को ठीक रख, इनको इनसे जान अंदर जाने दे जी, और सुदेव बना रहे जी। मानी सात जो ज्ञानेन्द्रियां हैं इनसे, मानी सात क्षेत्र जो सात संख्या भी तो लेनी है जी हमें। अच्छा, तो दो कान दो आंख दो नाक और एक मुख। अच्छा, सप्त सिंधवा अनुक्षरंती। गुरु जी जी, वैसे आधिदैविक अर्थ करते हुए हम इसको घटाएं तो और ज्यादा अच्छा घट सकते हैं। आधिदैविक जैसे थे सप्त सिंधु, वैसे हर मंत्र का तात्पर्य तो आध्यात्मिक होना चाहिए, आधिदैविक भी तात्पर्य के रूप में आध्यात्मिक जाना चाहिए। आधिदैविक से आध्यात्मिक हो जाएंगे गुरु जी फिर। तो जैसे यहाँ पे वरुण तू सुदेव है, क्यों इसमें जो सुदेव है जो आचार्य जी कौन है वो, जैसे ते सप्त सिंधव अनुक्षरण थे, वो आप बताओगे तो आपकी संगति हम अच्छी तरह समझ पाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। आत्मा ले रहे हो, परमात्मा ले रहे हो, कोई और ये सागर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, अंतरिक्ष में जो समुद्र है, अंतरिक्ष समुद्र का, हाँ जी वरुण सुदेव है, हाँ जी हाँ। वहाँ पे अंतरिक्ष में, यहाँ पे भी स्कंद स्वामी उस तरह अर्थ कर रहे हैं कि सात नदियां वहां पे बहती हैं और वो उसमें जाती है, इससे वो जो समुद्र है अंतरिक्ष समुद्र वो सुदेव है। उसी प्रकार काकुदम सुरम्यम सुसुरामी, ये तो उपमा दे दिया गुरु जी फिर। जिस प्रकार वो जाके उसमें अनुक्षरित हो रही हैं, उसी प्रकार हमारे काकुद में तालु स्थान में ये शब्द की ध्वनियां आके हमें इस आत्मा को वो करे। नाम भी दिए यहाँ पे इसका वर्णन इसमें दे रहे हैं आचार्य, गंगा आदि नदियां दे रहे हैं। नद्यो गंगा अंतरिक्ष नद्यो वा, दो दिए गंगा आदि नदियां या अंतरिक्ष नदियां, अंबा अलोला इत्यम आद्य अंतरिक्ष नद्या, अवध वरुण उत्तम स्थान आदित्य सिंधवोपी रश्मया तेन अनुक्षरंती अनुगच्छंती आपूरयंती वा। आदित्य पक्षे तालु स्थानियम, समुद्र का अधिपति वरुण मान रहे हैं, तो समुद्र का अधिपति माने अंतरिक्ष समुद्र का जो अधिपति वरुण है, यस्य ते सप्त सिंधवा, यदि ये पार्थिव समुद्र है तो गंगा आदि नदियां हो जाएंगी, अंतरिक्ष समुद्र है तो वो वरुण देव वहां हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। तो आदित्य पक्षे तालु स्थानियम तालु मंडलम अभिप्रेतम, वैसे जो ऋषि है उसके हिसाब से तो कुछ बुद्धि से ज्ञान से कुछ जुड़ी हुई चीज होनी चाहिए। मैं जैसे ऋषि इसका दिया प्रिय मेधा, तो उससे ऐसा लगता है कि कोई ज्ञान से संबंधित ही मंत्र का अर्थ होना चाहिए। भाष्यकार ने तो जो किया है वो ठीक ही बैठ रहा है, व्याकरण भाष्यकार ने जो किया है वो ज्ञान से संबंधित, और इन्होंने क्या किया, सुदेवस्तम कल्याण देवा कमनीय देव भवसी वरुण, यस्य ते सप्त सिंधवा यस्य ते सप्त स्रोतांसी तानी ते काकुदम अनुक्षरंती सूर्मी सूर्मीम, यहाँ सूर्मीम कल्याण और मी स्रोत सुशिरम अनु यथा सूर्मीम सुशिराम शोभनाम उर्मीम छांद सत्वा तीर्णादेश, छांद सेनादेश हो रहा है, सूर्मीम था ये सूर्मी शब्द का सूर्यम बन गया, सूर्मीम काष्ठानाम संघातम सुशिरामी मत्वर्थीय कल्पनया सुशिरवतीम यथा अग्नि, सुशिरवतीम सुशिराम सुशिरवाली सुशिरवाली उर्मी, सुशिरवतीम यथा अग्नि रीति शेष सुशिराम, इन्होंने तो कुछ ऐसा दिखाया स्कंद स्वामी ने कि सुशीरा स्त्रीलिंग कैसे बना, सुशीर शब्द से मत्वर्थीय प्रत्यय करके और उर्मी स्त्रीलिंग था तो उर्मी के साथ इसको सुशीरा बना दिया, सुशीर वाली जैसे उर्मी होती है, सुशीर वाली जैसे उर्मी होती है, सुशिराम सूर्मी स्त्रीलिंग कैसे हुआ, सुशिर शब्द से मत्वर्थी अ करके और फिर टाप कर दिया, सुशिर है जिसमें छिद्र है जिसमें ऐसी जो उर्मी, सुशिर युक्त जो उर्मी होती है, स्वामी जी ने जो आगे लिखा समस्त मंत्र पाठ है प्रयोजन अमृक्यम, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, समस्त मंत्र पाठ पूरा मंत्र को क्यों उद्धृत किया, ऐसा थोड़ा सा आंशिक देते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, तो वैसा ही देकर क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ पूरा क्यों दिया, हाँ तो उसका प्रयोजन खोजना पड़ता है, पूरा कहीं तो पूरा देते हैं और कहीं आधा ही देकर छोड़ देते हैं। कितने पृष्ठ पर आचार्य जी, मेरा तो गायब है, हाँ तो समस्त मंत्र पाठे प्रयोजन मृग्यम अनवगतस्य पदांतरस्य अभावात् यत्र तु तदस्ति, जहां वो होता है तत्र तद अवगम प्रयोजनम समस्त पाठो द्रष्टव्य, यही प्रदर्शनम अन्यत्रापि समस्तो मंत्रो व्याख्यायते। ये दिया अनवगतस्य पदांतरस्य अभावात्, और दूसरा जो पद था वो अनवगत था, यत्र तु नहीं है, यत्र तु तदस्ति, जहां पदांतर जब अनवगत होता है तो तत्र तद अवगम प्रयोजनम समस्त पाठो द्रष्टव्य। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये यूं कह रहे हैं कि आपने ठीक पकड़ा कि और समस्त पाठ हम जहां भी देते हैं वहां उस पूरे मंत्र का अर्थ दिखाना प्रयोजन होता है, यही प्रदर्शनम अन्यत्रापि समस्त मंत्रो व्याख्यायते, यही प्रदर्शनम। हाँ, अन्यत्र भी संपूर्ण मंत्र ही व्याख्यात किया जाता है, यहाँ तो एक उदाहरण मात्र है, प्रदर्शन मात्र है। निदर्शन होता है, प्रदर्शन भी। यही प्रदर्शनम निदर्शन मात्रम अस्ति, अन्यत्र भी समस्त मंत्र व्याख्याते, अन्यत्र भी पूरा मंत्र ही व्याख्यात किया जाता है। ये इस तरह से पूरा मंत्र दे देना जहाँ केवल एक ही अनवगत शब्द है और पूरा मंत्र दे दिया, ऐसा तो बहुत जगह इन्होंने किया, ये तो केवल एक जगह है ऐसा, लेकिन इन्होंने भाष्यकार ने सिंधु आदि भी ये शब्द भी तो खोले नीचे, सिंधु सिंधनाथ ये तो ठीक है। मंत्र जो है प्रचलित मंत्र था, फिर भी इसने बहुत परिश्रम करवा दिया। वीरिटे चलते हैं आगे, वीरिटम तैटिकी अंतरिक्षम एव आह। वीरिटे तैटिकी नामक आचार्य वीरिटम, वीरिट को अंतरिक्ष वाची कह रहा है, अच्छा पिछले वाले का ही, जितना होता है कोशिश कर लेते हैं फिर आगे क्या करें, अब इसका सुदेव असी वरुण यस्य ते सप्त सिंधवा। आप तो भाष्य में भी पढ़ रखा है इसको कई बार, वरुण हे वरुण देव, सुदेव असी तुम कल्याण देव हो, कमनीय देव हो, कमनीय देव हो तुम, माने सुंदर देव हो, कल्याणकारी देव या सुंदर देव हो, कमनीय देव या कल्याण देव, तुम कल्याण देव हो, कमनीय देव हो, हे वरुण यस्य ते सप्त सिंधवा, तुम्हारी जो सात स्रोत है ना, विभक्ति रूपी स्रोत या सात नदियों रूपी जो स्रोत हैं, वो काकुद को प्राप्त होकर के प्रकाशित हो रहे हैं, सब कुछ तुम में लीन हो रहा है। जब परमात्मा अर्थ करेंगे ना वरुण का, तो ये हो जाएगा तुझ काकुद को पाकर के सब कुछ तुम में समाहित हो रहा है। जैसे कि कोई ये उपमा बस थोड़ी सी जटिल हो रही है, सूर्म्यम सुशिराम इव, उपमा को छोड़ दें तो ठीक बैठ रहा है, सुदेवो सी वरुण यस्य ते सप्त सिंधवा काकुदम अनुक्षरंती, काकुद को तालु को प्राप्त होकर के प्रकाशित हो रहा है या अनुगमन कर रहा है, काकुद को पाकर अनुक्षरंती। नहीं, मैं ये उपमा को छोड़कर अर्थ कर रहा हूं, एक बार मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, उपमा को नहीं ले रहा हूं। सूर्म्यम सुशीराम इव सुदेवो सी वरुण यस्य ते सप्त सिंधवा, तुम्हारी ये सात नदियां काकुद समुद्र को पाकर, एक समुद्र परक अर्थ, एक परमात्मा परक अर्थ, एक व्याकरण परक अर्थ, तीन अर्थ कर रहा हूं। हे वरुण, उपमा किसी में भी नहीं ले रहा हूं, उपमा को छोड़ रहा हूं। हे वरुण सुदेव है तू, वरुण मानी समुद्र, हे समुद्र तुम सुदेव हो, कमनीय देव हो, सारी नदियां तुझ तालु समुद्र को पाकर के और समाहित हो रही हैं। ये समुद्र परक हो गया, व्याकरण परक, ये सात विभक्तियां काकुद को पाकर के प्रकाशित हो रही हैं, दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा परमात्मा परक, हे वरुण तुम्हारे ये सात सिंधु, ये सप्त सिंधु सात जो स्रोत हैं वो तुझ काकुद को पाकर के लीन हो रहे हैं। यहाँ पर सप्त सिंधु का अर्थ, वैसे गुरुजी मुख में उच्चारण के स्थान सात हैं, सात हैं और काकुद एक है, स्थान सात है, कंठ है, मूर्धा तालु दंत ओष्ठ और कंठ तालु और कंठोष्ठ, ये तो नासिका भी है, नासिका कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ भी है, यूं तो वकारस दंतोष्ठ है, सात सिंधु मुझे सात स्थान जैसी संगति, जीवा मूल्य भी है, उरय भी है, तो अष्टौ स्थानानाम अष्टौ स्थान, यदि कम से कम देखें तो उरा कंठ सिरा, ज्यादा से ज्यादा देखते हैं आठ बताते हैं, आठ और अष्टौ स्थान, एक सूत्र भी है याज्ज्वल्क की स्मृति में, श्लोक भी है, आठ स्थान बताए। व्याकरण पक्ष में वरुण का अर्थ है वैयाकरण, हे वैयाकरण तुम सत्य देव हो, सुदेव हो, सात विभक्तियां तुम्हारे इस काकुद को पाकर के, यस्य ते सप्त सिंधवा काकुदम प्राप्य अनुक्षरंति प्रकाशन्ते। समुद्र पक्ष में सात सिंधु काकुद तालु को प्राप्त करके, तालु मानी यहां समुद्र, समुद्र को प्राप्त करके अनुक्षरंति विलीन हो रही है। परमात्मा पक्ष में सिंधु का अर्थ क्या लगेगा, सात सिंधु, सात सिंधु, परमेश्वर इन्होंने भी कुछ तो किया होगा, दुर्गाचार्य जी, सुदेवो असी, दुर्गाचार्य जी करते हैं, हे वरुण शोभनस त्वमसि देवा यस्य ते सप्त सिंधवा अंतरिक्ष नद्यो वा बहुलाव्वा बहुला आव्वा इत्यम आद्य, अंतरिक्ष नदियां ले लिया, अश्वा नामानी, तितुत्रा नामानी, अभ्रपत्नी नामानी, मेघपत्नी नामानी, वर्षयंती नामासी, अच्छा नामासी, अश्वा नामासी, तितुत्रा नामासी, अभ्रपत्नी नामासी, मेघपत्नी नामासी, वर्षयंती नामासी, पुरुस्ताद अरुंधा नामासी, सिंधु शब्दे नद्या उच्चन्ते सप्तैता, समुद्र एव वा सप्त सिंधु शब्देन उच्चेरन, समुद्र को ही सप्त सिंधु से कहो, काकुदम तालु अनुक्षरन्ति सूर्म्यम सुशीराम सर्वतः समस्नुत इति अभिप्राय। जैसे इन्होंने परमेश्वर पर अर्थ किया ये कंबोज जी ने, तो उत्तम दाता है तू सुदेव, उत्तम दाता, देव का अर्थ दाता कर दिया, जिसके तेरे सात नदियां बह रही हैं तालु की ओर, तू दाताओं में सर्वोत्तम है। जिस प्रकार सुमुखी सुंदर स्वच्छ जलों वाली नदी के ऊपर, अच्छा ये भी उपमाएं दे दी, जिस प्रकार सात नदियां स्वच्छ सुंदर जलों वाली नदी के ऊपर तरंग समूह उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती हैं, फिर सात की उपमा क्यों देते, अर्थ ये कर दिया जिस प्रकार सुंदर स्वच्छ जलों वाली नदी के ऊपर, सुंदर स्वच्छ जलों वाली नदी के ऊपर तरंग समूह उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार सात नदियां तेरे तालु रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, सब कुछ तेरे अंदर ही समा रहा है। अच्छा, सात नदियां तेरे तालु रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, अर्थात सब कुछ तेरे अंदर ही समा रहा है। सात नदियां क्या होंगी, तेरे तालु रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही हैं सात नदियां। नहीं, जब परमेश्वर अर्थ करेंगे, हे परमेश्वर तू दाताओं में सर्वोत्तम है, सात नदियां तेरे तालु रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, सब कुछ तुझ में ही समाहित हो रहा है। तो सात नदियां क्या हो सकती हैं, जब हम परमेश्वर अर्थ करते हैं वरुण का, कि हे परमेश्वर तू सुदेव है, तुम्हारी सात नदियां तालु की ओर बह रही हैं, उत्तम उर्मी समूह नदी पर जिस प्रकार, सुमुखी नदी पर जिस प्रकार, सुशीराम सूर्यम इव, ये जो सात नदियां तेरे तालु रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, सात छंद, सात नदियां, सात छंद, नहीं नहीं सात छंद, सात जो छंद हैं वरुण के, सप्त छंद माने जाते हैं, तो सात नदियां सप्त छंद तुझ में प्रवेश कर रहे हैं, सब कुछ तुम में ही समाहित हो रहा है। तो सात नदियां सप्त छंद लेंगे, फिर गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अर्थात सारा वेद का जो ज्ञान है वो सप्त सिंधु से कहा जाएगा। काकुत तो परमेश्वर का जो वो एक जो समुद्र है ना, ज्ञान का समुद्र, सरस्वती सर बोलते हैं। ज्ञान सर है, एक ज्ञान का एक सागर है, तो ये सारा जो सप्त छंद हैं वो सब तुम में ही समाहित हो रहे हैं। इन्होंने ये किया आखिरी में जाकर समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे ही अंदर समा रहा है। छंदर तो नहीं किया, पर मेरे को अकस्मात ये बात आई कि सात छंद हो सकते हैं जब परमात्मा अर्थ लेते हैं तो। हाँ, काकू तो उसमें वक्र ध्वनि है ना, काकू तो कुछ अलग शब्द है, वो काकू अलग शब्द है वो। सुदेवो शिवरुण यस्य ते सप्त सिंधवानुक्षरंति काकुदम, काकुद का फिर अर्थ वही होगा, आपका जो ज्ञान सागर है उसमें सारी नदियां, मानी परमेश्वर का जो ज्ञान है उसमें ही तो हमारा सारा का सारा जो हमारा जो जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो हमारे अंदर से जो भाव उमड़ते हैं, वो सारे ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान में ही जाकर के उनकी समाप्ति होती है। ओम समुद्र और नदियों का रूपक ये समुद्र समुद्र और नदियों का रूपक ये वेद में जो है जी इसके लिए ना मौन में जाना पड़ेगा सब कुछ बंद करके इसी पर केंद्रित होना पड़ेगा इसकी खोज करनी पड़ेगी क्या है समय समय की प्रतीक्षा है देखो कब सुयोग मिलता है फिर वो जैसा भी परिस्थिति होगी आगे जैसे क्या क्या बोले थे क्या हैं हरिश्रवण जी कह रहे थे ना, हाँ, लंबे मौन के लिए ना चले जाओ। अच्छा, जब समय आएगा तो। हाँ, लेखन भी चलता रहता है, ये है कि उसमें एकाग्रता ज्यादा रहती है बस। असंप्रज्ञात समाधि में होता है, असंप्रज्ञात समाधि वैसे लक्ष्य नहीं है ना मनुष्य जीवन का। असंप्रज्ञात समाधि के साथ संप्रज्ञात समाधि में बने रहे हमेशा। व्यवहार तो संप्रज्ञात समाधि से ही चलता है। असंप्रज्ञात समाधि के साथ संप्रज्ञात समाधि में बने रहे, मतलब असंप्रज्ञात समाधि के बिना संप्रज्ञात समाधि सिद्ध नहीं होती ना, इसलिए संप्रज्ञात समाधि के लिए असंप्रज्ञात समाधि है। माने मैं जिस भाव में बोल रहा हूं उसी भाव में लेंगे तो बनेगा, नहीं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संप्रज्ञात समाधि हमारी व्यवहार में हमेशा बनी तभी रह सकती है जब हम असंप्रज्ञात समाधि में भी जा सकते हैं। सुबह शाम असंप्रज्ञात, दिन भर संप्रज्ञात। माने हम समाधि एक प्रकार से हम पूरा ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहे, उसको मैं संप्रज्ञात कह रहा था, और व्यवहार भी करते रहे पूरा जो सत्यनिष्ठ होकर के। ये हैं एक योग दर्शन में तो एक अलग विशेष अर्थ में उन्होंने परिभाषित कर दिया। तो जी, जी जी जी जी जी जी जी अंदर बह रही है, देवताओं की दृष्टि से ये अंदर बह रही है, सामान्य रूप से ही अंदर से बाहर बह रही है, संख्या भी संगत है, उदाहरण से ठीक बैठेगा ये, और प्रिय मेध ऋषि भी है, जो प्रिय मेध है वो ऐसा करेगा, इस पर ध्यान देगा, पूरे मंत्र भी बाकी मंत्र भी इसी तरफ संकेत कर रहे हैं इस रूप से। प्रिय मेधा से शब्द भी आया इस ग्रंथ मंत्र में, सुश्राम मतलब सात लोक भी सप्त संख्या के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने तो एक चैप्टर ही लिखा है सात नदियों के ऊपर, श्री अरविंद ने। वेद सतत रूप से जलों या नदियों का वर्णन करता है, विशेषकर दिव्य जलों का, आपो देवी या आपो दिव्या, कहीं कहीं उन जलों को जो अपने अंदर प्रकाश में सौरलोक के प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को रखते हैं, स्वर्वती रापह रपह ऐसा दिया है, वेद के शब्द हैं, स्वर्वती रपह, जलों का संचरण जो देवताओं के द्वारा या देवताओं की सहायता से मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, एक नियत प्रतीक है, जिनकी मनुष्य अभिप्सा करता है, जिन्हें मनुष्य के दिलाने के लिए देवता वृत्रों और पणियों के साथ निरंतर युद्ध में संलग्न रहते हैं, जिनकी मनुष्य अभिप्सा करता है, जिन्हें मनुष्य को दिलाने के लिए देवता वृत्र और पणि के साथ निरंतर युद्ध में संलग्न रहते हैं, वे तीन महान विजय हैं, गो जल और सूर्य या सौरलोक, गाहा अपह और स्व ऐसे दिया है। मनुष्य को दिलाने के लिए देवता वृत्रों, हाँ जी, वेद सतत रूप से जल और नदियों का वर्णन करता है, विशेषकर दिव्य जलों का, आपो देवी आपो दिव्या, कहीं कहीं उन जलों को जो अपने अंदर प्रकाशमय सौरलोक के प्रकाश को, सूर्य लोक के प्रकाश को रखते हैं, स्वर्वती अपह, जलों का संचरण जो देवताओं के द्वारा या देवताओं की सहायता से मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जलों का संचरण जो देवताओं के द्वारा देवताओं की सहायता से मनुष्यों के लिए किया जाता है, एक नियत प्रतीक है, जिनकी मनुष्य अभिप्सा करते हैं, जिन्हें मनुष्य को दिलाने के लिए देवता वृत्रों और पणियों के साथ निरंतर युद्ध में संलग्न रहते हैं, वे तीन महान विजय हैं, गायें जल और सूर्य या सौरलोक। प्रश्न यह है कि क्या ये संकेत आकाश की वर्षा के लिए है, उत्तर भारतीय नदियों के लिए है जिन पर द्रविणों ने अधिकार कर लिया था या आक्रमण किया था, जबकि वृत्र थे कभी द्रवण लोग और कभी उनके देवता, गायें थी वे पशु जिनको वहां से मूल निवासी डाकुओं ने बाहर से आकर बसने वाले आर्यों से छीनकर हस्तगत कर लिया था या लूट लिया था, या फिर पणी भी जो गायों को छीनने या चुराते हैं वे ही थे कभी द्रवण और कभी उनके देवता, क्या यही तथ्य है अथवा इस पर एक गंभीरतर और आध्यात्मिक अर्थ है। क्या स्वयं को विजित कर लेने का अभिप्राय केवल यह है कि सूर्य को उमड़ते हुए बादलों से ढक गया था, या ग्रहण से अभिभूत था, या रात्रि के अंधकार में घिरा था फिर से पा लिया, क्योंकि वहां तो कम से कम ये नहीं हो सकता कि सूर्य को आर्यों के पास से काली चमड़ी के और बिना नाक वाले मनुष्य शत्रु ने छीन लिया हो, अथवा स्वयं की विजय का अभिप्राय केवल यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को जीतने का है, और इन दोनों अभिप्रायों से चाहे जो भी ठीक हो, गौ जल और सूर्य के अथवा गौ जल और आकाश के इन विचित्र से जोड़े का क्या अभिप्राय, इसकी अपेक्षा क्या ये ठीक नहीं कि ये प्रतीकात्मक अर्थों को देने वाली एक पद्धति है जिसमें गायें जो गाह इस शब्द के द्वारा गायें और प्रकाश की किरणें दोनों अर्थों में निर्दिष्ट हुई है, जो गाह शब्द का प्रयोग है वो प्रकाश की किरणें और गायें दोनों अर्थों में निर्दिष्ट हुई, उच्चतर चेतना से आने वाले प्रकाश हैं जिनका मूल उद्गम प्रकाश का सूर्य सत्य का सूर्य है, क्या स्वयं अमरता का लोक या स्तर अमरता का लोक या स्तर है स्तर नहीं है जो सर्व प्रकाश में सूर्य के प्रकाश या सत्य से शासित है, जिसे वेद में महान सत्य रितम बृहत सच्चा प्रकाश कहा गया है, और क्या दिव्य जल आपो देवी दिव्या या स्वर्वती सुच्चतर चेतना के प्रवाह नहीं है जो मर्त मन पर उस अमरता के लोक से धारा के रूप में गिरते हैं। निसंदेह यह आसान है कि ऐसे संदर्भ या सूक्त बताए जा सके जिनमें ऊपर से देखने पर इस प्रकार की किसी व्याख्या की आवश्यकता प्रतीत न होती हो, और उस सूक्त को यह समझा जा सकता हो कि वर्षा को देने की प्रार्थना या स्तुति अथवा पंजाब की नदियों पर हुए युद्ध का एक लेखा है। परंतु वेद की व्याख्या जुदा जुदा संदर्भों या सूक्त को लेकर नहीं की जा सकती। यदि इसका कोई संगत और संबद्ध अर्थ होना है तो हमें इसकी व्याख्या समग्र रूप में करनी चाहिए। हो सकता है कि हम स्वय और गा को भिन्न भिन्न संदर्भों में बिल्कुल ही भिन्न भिन्न अर्थ देकर अपनी कठिनाइयों से पीछा छुड़ा लें, ठीक वैसे जैसे सायण गा में कभी गाय का अर्थ पा लेता है, कभी किरणों का, कभी एक कमल कमाल के हृदय लाघव के साथ वह जबरदस्ती ही इसका अर्थ जल कर देता है। परंतु व्याख्या की यह पद्धति केवल इस कारण ही युक्तियुक्त नहीं हो जाती क्योंकि ये तर्कवाद सम्मत और सामान्य बुद्धि के गोचर परिणाम पर पहुंचाती है। इसकी अपेक्षा ठीक तो यह है कि ये तर्क और सामान्य बुद्धि दोनों की ही अवज्ञा करती है। अवश्य ही इसके द्वारा हम जिस भी परिणाम पर चाहे पहुंच सकते हैं, परंतु कोई भी न्यायानुकूल और निष्पक्षपात मन पूरे निश्चय के साथ ही अनुभव नहीं कर सकता कि वही परिणाम वैदिक सूक्तों का असली मौलिक अर्थ है। परंतु यदि हम एक अपेक्षाकृत अधिक संगत प्रणाली को लेकर चलें, वैसे ये आप वाली बात पर जोर दे रहे हैं आचार्य जी कि असली मौलिक अर्थ कोई मंत्रों का है, परंतु यदि हम एक अपेक्षाकृत अधिक संगत प्रणाली को लेकर चलें तो अनेकों दुर्लंघ कठिनाइयां विशुद्ध भौतिक अर्थ के विरोध में आखड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए हमारे सामने वशिष्ठ का एक सूक्त है जो दिव्य जलों आपो देवी आपो दिव्या के लिए है, जिसमें द्वितीय ऋचा इस प्रकार है कि दिव्य जल जो या तो खोदे हुए या अपने आप बन गए नालों में प्रवाहित होते हैं, दिव्य जल या तो खोदे हुए या अपने आप बन गए नालों में प्रवाहित होते हुए जिनकी गति समुद्र की ओर है, जो पवित्र हैं, पावक हैं, वे दिव्य जल मेरी पालना करें। यहां तो ये कहा जाएगा कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, ये भौतिक जल हैं, पार्थिव नदियां नहरें हैं, या यदि खनित्रिमा शब्द का अर्थ केवल खोदे हुए ये हो तो ये कुएं हैं जिन्हें वशिष्ठ अपने सूक्त में संबोधित कर रहा है, और दिव्या दिव्य ये स्तुति का केवल एक शोभापरक विशेषण है। अथवा यह भी संभव है कि हम इस ऋचा का दूसरा ही अर्थ कर लें और ये कल्पना करें कि यहां तीन प्रकार के जलों का वर्णन है, आकाश के जल, वर्षा, कुएं का जल और नदियों का जल। परंतु जब इस सूक्त का समग्र रूप में अध्ययन करते हैं तब ये अर्थ अधिक देर तक नहीं ठहर सकता क्योंकि सारा सूक्त इस प्रकार है। फिर ये अर्थ दे रहे वे दिव्य जल मेरी पालना करें जो समुद्र के सबसे ज्येष्ठ या सबसे महान जल हैं, जो गतिमय प्रवाह के मध्य में पवित्र करते हुए चलते हैं, जो कहीं टिक नहीं जाते, जिन्हें वज्रधारी वृषभ इंद्र ने काट कर बाहर निकाला है, दिव्य जल जो या तो खोदी हुई या स्वयं बन गई नहरों से बहते हैं, जिनकी गति समुद्र की ओर है, जो पवित्र हैं, पावक हैं, वे दिव्य जल मेरी पालना करें, जिनके मध्य में राजा वरुण प्राणियों के सत्य और अनृत को देखता हुआ चलता है, वे जो मधुश्रावी हैं और पवित्र तथा पावक हैं, वे दिव्य जल मेरी पालना करें, जिनमें वरुण राजा, जिनमें सोम, जिनमें सब देवता शक्ति का मद पाते हैं, जिनके अंदर वैश्वानर अग्नि प्रविष्ट हुआ है, वे दिव्य जल मेरी पालना करें। ये स्पष्ट है कि वशिष्ठ यहाँ उन्हीं जलों उन्हीं धाराओं के विषय में कह रहा है जिनका वामदेव ने वर्णन किया है। जल जो समुद्र से उठते हैं और बहकर समुद्र में चले जाते हैं, मधुमय लहर जो समुद्र से उस प्रवाह से जो वस्तुओं का हृदय है ऊपर की ओर उठती है, जल को निर्मलता की धाराएं हैं, घृतस्य धारा, वे परमुच्च वैश्व चेतन सत्ता के प्रवाह हैं जिनमें वरुण मृत्यु के सत्य और अनृत का अवलोकन करता हुआ गति करता है। देखिए एक ऐसा वाक्यांश है जो न तो नीचे आती हुई वर्षाओं की ओर लग सकता है न भौतिक समुद्र की ओर। वे परमोच्च और वैश्व चेतन सत्ता के प्रवाह जिनमें वरुण मर्त्यों के सत्य और अनृत का अवलोकन करता हुआ गति करता है। वेद का वरुण भारत का नेपच्यून नहीं है, ना ही वो ठीक ठीक जैसे कि पहले यूरोपीय विद्वानों ने कल्पना की थी ग्रीक ओरेनस आकाश है, यह आकाशीय विस्तार का एक ऊपर ऊपर वाले समुद्र का, सत्ता की विस्तीर्णता का, इसकी पवित्रता का अधिपति। दूसरी जगह ये कहा गया है कि उस विस्तीर्णता में उसने पथ रहित अनंत में पथ बनाया है, जिसके अनुसार सूर्य सत्य और प्रकाश का अधिपति गति कर सकता है। वहां से ये मर्त चेतना के मिश्रित सत्य और अनृत पर दृष्टि डालता है, और आगे इस पर ध्यान देना चाहिए कि वे दिव्य जल वे हैं जिनको इंद्र ने काटकर बाहर निकाला और पृथ्वी पर प्रवाहित किया। एक ऐसा वर्णन है जो सारे वेद में सात नदियों के संबंध में किया गया है। यदि इस विषय में कोई संदेह हो भी तो वशिष्ठ की स्तुति, ये जल वे हैं जो वामदेव के महत्वपूर्ण सूक्त के जल हैं, मधुमान उर्मी घृतस्य धारा, तो ये संदेह ऋषि वशिष्ठ के एक दूसरे सूक्त 7:47 से पूर्णतया दूर हो जाता है। 39वें सूक्त में उसने संक्षेप से दिव्य जलों के विषय में यह संकेत किया कि वे मधुश्रावी हैं, मधुश्चुत है, और ये वर्णन किया कि देवता उनमें शक्ति के मद का आनंद लेते हैं, ऊर्जम मदंती। इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि मधु या मधुरता वह मधु है जो सोम है, आनंद की मदिरा है, जिसका देवताओं को मद चढ़ा रहता है। परंतु 47वें सूक्त में वह अपने अभिप्राय को संदिग्ध रूप से स्पष्ट करता है, हे जलो तुम्हारी उस प्रधान लहर का जो इंद्र का पेय है, जिसे देवत्व के अन्वेषकों ने अपने लिए रचा है, तुम्हारी उस पवित्र अदूषित निर्मलता की प्रवाहक घृत पुरुषम मधुमय मधुमंतम लहर का आज हम आनंद ले सके। हे जलो, जलों का पुत्र अग्नि वह जो आशुकारी है, तुम्हारी उस अति मधुमय लहर की पालना करे। हम तो देवत्व के अन्वेषण में लगे हैं, आज तुम्हारी उस लहर का आस्वादन कर पाए जिसमें इंद्र वशुओं सहित मदमस्त हो जाता है। सो शोधक चालनियों में से छानकर पवित्र की हुई स्व प्रकृति से ही मद कारक वे नदियां दिव्य हैं, और देवताओं की गति के लक्ष्य स्थान उच्च समुद्र को जाती हैं। वे इंद्र के कर्मों को सीमित नहीं करती, ऐसी नदियों के लिए हवि दो जो निर्मलता से भरपूर हों। आगे कहते हैं, यहां हमें वामदेव को मधुमान उर्मी मधुमय मद जनक लहर मिलती है, और आगे फिर बढ़ते हैं। ये नदियां क्या हो सकती हैं जिनकी लहर सोम की मदिरा से भरपूर है, घृत से भरपूर है, ऊर्जा से, शक्ति से भरपूर है। ये जल क्या हैं जो देवों की गति के लक्ष्य की ओर प्रवाहित होते हैं, जो मनुष्य के लिए उच्च हित को स्थापित करते हैं। पंजाब की नदियां नहीं, वैदिक ऋषियों की मनोवृत्ति में जंगलियों जैसी असंबद्धता और विक्षिप्तताओं की असंगति रहती थी। इस प्रकार कोई जंगली से जंगली कल्पना भी हमें इसके लिए प्रेरित नहीं कर सकती कि हम उनके इस प्रकार के वचनों पर अपना इस प्रकार अभिप्राय बना सकें। स्पष्ट ये सत्य और सुख के जल हैं जो उच्च परम समुद्र से प्रवाहित हैं। ये नदियां पृथ्वी पर नहीं बल्कि द्युलोक में बहती हैं। वृत्र जो अवरोधक है, आच्छादक है उस पार्थिव चेतना पर जिसमें हम मर्त रहते हैं, इनके बहकर आने को रोके रखता है। जब तक इंद्र देवरूप मन, इंद्र का अर्थ किया देवरूप मन, अपने चमकते हुए विद्युत वज्रों से इस आच्छादक का वध नहीं कर देता, उस पार्थिव चेतना के शिखरों पर काट काट कर वो मार्ग नहीं बना देता जिस पर नदियों को बहकर आना होता है। वैदिक ऋषियों के विचार और भाषा की एकमात्र इसी प्रकार की व्याख्या युक्तियुक्त संगत और बुद्धिगम्य हो सकती है। बाकी जो रहा उसे घनी वशिष्ठ हमारे लिए पर्याप्त स्पष्ट कर देता है, क्योंकि वह कहता है कि वे जल है जिन्हें सूर्य ने अपनी किरणों द्वारा रचा है, और जो पार्थिव गतियों के विसदृश इंद्र के परम मन के व्यापारों को सीमित या क्षीण नहीं करते। दूसरे शब्दों में ये महान सत्य रितम बृहत के जल हैं, और जैसा कि हमने सर्वत्र देखा ये सत्य सुख को रचता है, वैसा ही यहां हम पाते हैं ये सत्य के जल रितस्य धारा। दूसरे सूक्तों में उन्हें स्पष्ट ही कहा गया है, जो सत्य के दृष्टा केवल सत्य ही दर्शन कर सत्य की अनेक धाराओं को रितस्य धारा काट कर निकाल मनुष्य के लिए उच्च हित को स्थापित करते हैं। उच्च हित है सुख, दिव्य सत्ता का आनंद। तो भी इन सूक्तों में नहीं, वामदेव के सूक्त में सात नदियों का कोई सीधा उल्लेख आया, इसलिए हम विश्वामित्र के प्रथम सूक्त पर आते हैं। अग्नि के प्रति कहा गया और इसकी दूसरी लेकर 14वीं ऋचा तक कहते हैं, ये एक लंबा संदर्भ है परंतु ये पर्याप्त आवश्यक है, इसे उद्धृत किया जाए और इस सारे का अनुवाद किया जाए। जी, ये बार बार पंजाब की नदियां और ये नदियां, अगर नदियां लेने लगेंगे ये व्याख्या करेंगे तो सारी धरती की नदियां ली जाएंगी फिर? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये नदियां कोई ले तो ये कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा, ऐसे खंडन कर रहे हैं उसका। तो आपने ये समझ लिया कि ये यूं करें? ये नहीं समझा, उसकी चर्चा के ही आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा समझ रहा था खंडन में भी। अच्छा, चर्चा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी धरती की नदियां ली जाएंगी, फिर पंजाब की चर्चा क्या? नहीं, संदर्भ में जब ये मानते हैं कि भारत में ही इनका ऋषियों ने बनाया, हाँ, तो यहीं की नदियां ग्रहण की जाएंगी, तो ऋषि वहीं रहते होंगे। जैसे वो नाम आ रहे हैं ना, उनको लेकर के कह रहे हैं, ऋषियों ने बनाया, वो यहीं रहते होंगे। तो ये सात नदियों का तो बड़ा विस्तार इन्होंने, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने दिया है, बहुत। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उसका अनुवाद है या हिंदी में ही लिखा है उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, ये तो अंग्रेजी अनुवाद का जगन्नाथ वेदालंकार और ये आचार्य अभयदेव जी, आचार्य अभयदेव जी का ट्रांसलेशन है। मौन के समय उन्होंने वेद का जो अनुचिंतन अनुशीलन किया उसको वो लिखते जाते होंगे। हाँ वो तो है ना, वेद रहस्य नाम से जो, ये वही पुस्तक तो है वेद रहस्य? हाँ वही है, मतलब आचार्य अभयदेव जी और जगन्नाथ वेदालंकार अनुवादक जी। नहीं, श्री अरविंद जी ने, उन्होंने जो एकांत में थे, वेद का अनुशीलन उस समय कर रहे होंगे जी, उस काल में, उस समय जो लिखा उन्होंने वो है ये, वो अंग्रेजी में जो लिखा उन्होंने जी, उसको हिंदी अनुवाद है। और आर्य बाहर से आए या यहीं से, इस विषय में इनका क्या मानना है? वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया है, यही का मान रहे थे कि वो आक्रांता है और इनको नहीं, बाहर से आए हुए आर्यों को, वो उसका खंडन करते होंगे मेरे ख्याल करते हुए उस बात को लेकर। नहीं, वैसे क्या मानते थे वो, मैं ये पूछना चाह रहा था। मेरे तो इस विषय में ज्यादा अध्ययन नहीं है। अभी आपने गुरु जी पढ़ा था उसको? हाँ नहीं, वो उसमें पढ़ा है खंडन में वो तो। हाँ। तो ये जो है सात नदियां और उषा की गायें, ऐसे ऐसे ये जो उषा और सत्य, आंगिरस उपाख्यान और गायों का रूपक, वेद की कुंजी ही लगी है, अभी वो ताला खुला नहीं है वेद का, हैं? कुंजी कई ताले हैं उसमें जी, तो कुंजियां कई लगी हैं थोड़ी, लेकिन अभी ताला खुला नहीं है। नहीं, इतना तो खुल ही गया कि ये सत्य ज्ञान है, और हम इसमें कुछ कुछ हम सोम कण लेकर के और उसकी ओर खोज कर सकते हैं अपने अंदर जो विद्यमान सत्य है, ये एक सुनिश्चित हो गया, ये सुनिश्चित हो गया कि वेद सत्य ज्ञान के ग्रंथ हैं, और उससे हम अपनी खोज को बढ़ा सकते हैं, और जिस आनंद, जिस सत्य का वर्णन है उसको हम अपने भीतर खोज सकते हैं। एक अविश्वासी मन के लिए इतना तो, यदि इतनी बात होगी कि ये सत्य ज्ञान है, काल्पनिक बातें नहीं है, तो बहुत बड़ी मदद होगी। किस लक्षण से पता लगेगा इनको? जो, जिनको ये विश्वास होगा तो वो अलग अलग अर्थ देख करके, वो तो विश्वास हो तो दूसरी तरफ जाने की प्रवृत्ति है, विश्वास बनने की तरफ प्रवृत्ति नहीं है। इससे मैं से देखता हूं कि वो तो परंपरा से बहुत ही ज्यादा हम दूर हट गए हैं, परंपरागत अर्थ हमें पता नहीं है, पर ये महान जो अन्वेषक हैं, जो इतना जिन्होंने अपना समय लगाया, माने बाह्य प्रपंच में नहीं रहे और केवल इसी में अपना समय लगाया खोज की, जो इतने एकाग्र जीवन जिया और उन्होंने जो कुछ हमारे सामने रखा, तो वही है हमारे तो हाथ में, और तो क्या हो सकता है। सबके लिए ये कथन हो सकता है कि जिस कार्य में इतने बड़े बड़े लोग लगे, इतना समय लगाया, अपना मौन का समय लगाया, तो कुछ तो होगा, नहीं तो ये क्यों करते ऐसे? जी जी, इतने बुद्धिमान और ये सब लोग भी इसमें लगे हैं, यानी कुछ उनको दिख रहा है, तभी तो वो गए इसमें। वो बड़े नहीं, नहीं हमारी दृष्टि में तो बड़े हैं, हम तो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हम तो ले सकते हैं, जो जो उनको मानते ही नहीं, जैसे कहते हैं ना कि तो ऐसे ही गरीबों के गीत है, जो इस तरह जो जिनकी मानसिकता है वो किस तरह माने, उनको हम बड़ा मानते हो तो हमारे पे प्रभाव आएगा। पर ये बहुत नजदीक है ना, ये प्राचीन ऋषि तो बहुत दूर हो गए, पर ये लोग जैसे महर्षि दयानंद से अरविंद जैसे लोग तो बिल्कुल हमारे नजदीक हैं, हमारी पीढ़ी के नजदीक हैं, और इनके जीवन चरित्र और इनके क्रियाकलाप व्यवहार को हम अपनी आंखों से ना सही पर थोड़ा सा बहुत ही नजदीक हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे इन्होंने जीवन जिया और कैसे इन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो इस तरह से हमारी आस्था बढ़ती है, और इन्होंने जो सार दिया है वो बहुत कुछ है हमारे लिए, और हमें ये भी पता लगता है कि ये क्षेत्र भी खाली पड़ा हुआ है, और क्षेत्रों में तो बहुत लोग गए हुए हैं, इसमें करने को बहुत कुछ है, और जो भी करेगा वही विशेष बन जाएगा और उसी की इतनी महत्ता हो जाएगी। तो इसकी ये क्षेत्र खाली पड़ा है, इसमें हम घुस सकते हैं। अभी तो सारा इस तरह से रखा हुआ है ना जी, सारा जी जी बहुत माने विशेष खोज करनी पड़ेगी इसके लिए, पूरा जीवन चढ़ाना पड़ेगा भेंट इसके लिए। हाँ एक बात बीच में आए, वेदों को गडरियों का गीत माना गया। माना गया नहीं, किसी ने कहा है, किसी ने मैक्स मुलर जी ने कहा था, मैक्स मुलर तो नहीं, किसी ने कहा ऐसे बताया जाता है उन्होंने कहा, परंतु ये बहुत पहले की बात है जब इन्होंने शुरुआत में जो वेदों की विसंगतियां के रूप में देखा तो तब कहा था, फिर बाद में उन्होंने एक पुस्तक यहाँ के जो भारतवासी जो पढ़ने जाते थे उनको ये बोला करते थे भारत की महिमा और वेदों की महिमा, उन्होंने बाद में जब ऋषि दयानंद जी से प्रेरित हुए और गंभीर अध्ययन किया वेदों के बारे में तब इन्होंने वेदों को माना अच्छी तरह से। यहाँ के गडरियों का भी ये स्तर था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो सप्त सिंधु को हम सप्त छंद ले सकते हैं, और ज्ञान का जो ये विस्तार जो है उसमें समाहित होता है ऐसे देख सकते हैं। भाष्यकार ने तो अपना अर्थ जो किया है वो किया ही है सात विभक्तियों के रूप में। वैसे सप्त छंद यदि लें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सप्त सिंधव सुदेवो सिवरुण यस्य ते सप्त सिंधव अनुक्षरंति काकुदम। परमात्मा में ये सब लीन नहीं हो रहा है, अनुक्षरन्ति अनुगच्छति, बताना जरूरी नहीं है हमारे लिए। यूं संगति लगा सकते हैं कि जितने छंद या स्तुतियां हैं भाई प्रभु तेरी तरफ ही जा रही हैं, ये हमारी सारी स्तुतियां चाहे किसी भी छंद में हम बोल रहे हो ये तेरी तरफ ही जा रही हैं और हमारी स्तुतियां तेरे लिए ही हो अंततः जी। विरीटे के चार अर्थ दिए, पांच अर्थ दिए इन्होंने, पूर्वम वयते उत्तरम ईरते वयांसी अस्मिन भांसी इतिवा। ये जो ये शब्द है देखो, और इसमें वी धातु से नहीं वी धातु से पूर्वम वयते या वय धातु से, वी धातु या वय धातु नहीं वी गति ना वय गति, पूर्वम वयते उत्तरम इरते, और इसका जो उत्तर भाग है वो ईर धातु से, गति अर्थक ईर धातु से, वयांसी इरंती अस्मिन, ये वय शब्द से वयस बन गया, तो ये वया शब्द का अर्थ पक्षी होते हैं ना, वयांसी इरंती, वयांसी इरंती अस्मिन, वयांसी इरंती अस्मिन, नहीं वो अलग है। फिर वय का अर्थ भाभी है, भास, एक भास अर्थ लिया, भास शब्द का भाह भासी भांसी, भांसी इरंती अस्मिन, या तो वयांसी इरंती अस्मिन या भांसी इरंती अस्मिन, दो अर्थ हो गए। पूर्वम वयते उत्तरम ईरते, पूर्वम वयते का अर्थ है पूर्व भाग तो वी से वय धातु से बनाया और उत्तर भाग ईर धातु से। पूर्वम वयते जो कह रहे हैं वी धातु का भी तो वयते रूप बन सकता है, वेते बनता है, वयते नहीं बनता। क्या बना है? अच्छा बीरिट, तो फिर बैते धातु होगी, फिर बै धातु तो हमने सुनी नहीं, वै को बै, ठीक है ठीक है। वयते उत्तरम ईरते, पूर्वम वयते अर्थात पूर्व भाग वी से जुड़ा हुआ है, वय से जुड़ा हुआ है और उत्तर भाग ईर से जुड़ा हुआ है। वयांसी इरंती अस्मिन, भांसी इरंती अस्मिन, भांसी वा का अर्थ फिर वैसा ही जोड़िए, भांसी इरंती अस्मिन, नक्षत्र ज्योतियां जिसमें गतिशील हैं और वयांसी पक्षीगण जिसमें गतिशील हैं, ऐसा अंतरिक्ष। वी धातु से इर धातु से इट प्रत्यय करके, इट प्रत्यय करके वीरिट बन जाएगा, वी पूर्वक इर धातु से वी बना लिया, एक वी बना लिया और इर धातु से इरंग प्रत्यय कर दिया, इटंग प्रत्यय, वी इर इटंग, गिनत होने से गुण नहीं होगा, वीरिट। अंतरिक्ष में गमन करते हैं या फिर भास पूर्वक भी बना सकते हैं, भा भास इर और ईटिंग अदा वगैरह करेंगे तो भास को प्रशोधर आदि से वी आदेश कर देंगे, वी आदेश कर देंगे और वीरिट। नहीं, वी तो वय धातु से बनाएंगे तो वी हो गया, वी कर लेंगे आकाशवाणी दीर्घ वीरिट, बी कर लेंगे, बी जब बता रहे हो तो बीरिट। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि गमन जिसमें करते हैं, यास्काचार्य ने इन निर्वचनों के अतिरिक्त दो निर्वचन और दिए हैं, भिया तति बीरिट या भया तति भाषा तति। भी कहते हैं भय, भय का विस्तार जिसमें रहता है, अंतरिक्ष में डर लगता है, अंतरिक्ष में कोई विमान में जा रहे हैं और कुछ हो जाए एक्सीडेंट तो कितना भयानक डर लगता है। भिया तति, अंतरिक्ष में भय का विस्तार रहता है, डरावना लगता है। उपपत्ति दिखा रहे हैं बस, या रेल में या बस में। कल्पना कर लो ना, अनुभव कर। एक बार वहां कुछ भी हो जाए ना, थोड़ा बहुत भी, कोई बचाव नहीं है फिर बस। ठीक है, वो उपपत्ति दिखा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं। भिया तति भाषा तति, भाषा तति का अर्थ है अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश फैला रहता है, तति मानी फैलाव, भाषा तति प्रकाश का फैलाव, और भिया तति भी का षष्ठी में भिया रूप बनाया है, भी शब्द का षष्ठी विभक्ति में भिया, भिया तति इसका क्या है, भिया मानी भय का फैलाव, भय का फैलाव वीरिट होता है, अंत इसका प्रकाश का फैलाव वीरिट होता है, बीरिट होता है। मैं तो मूल निरुक्त से बोल रहा हूं, मंत्र के बाद जो चल रहा है ना, भिया वा भासो वा तति मूल अंतरिक्ष, वीरिटम अंतरिक्षम भियो वा भासो वा तति अपि वा उपमार्थे, वीरिटे का एक अर्थ गणे भी दिया है, देखिए नीचे मंत्र के दो अर्थ दिए हैं, उनमें से अपि वा उपमार्थे स्यात् सर्वपति इव, विश्वपति इव जो दिया है ना उसको कह रहे हैं, राजानो वीरिटे गणे मनुष्याणाम रात्र्या विवासे पूर्वस्याम अभिहितो वायुश्चय नियुत्वान पूषा च स्वस्त्यनाय। तो पांच अर्थ हो गए, मैं फिर अर्थ दूंगा, अभी मंत्र का अर्थ करूंगा, पांच अर्थ हो गए, नहीं पांच अर्थ नहीं, उपपत्ति पांच हो गई, उपपत्ति चार हो गई, उपपत्ति चार हो गई और अर्थ दो हो गए, अंतरिक्ष और गण। वीरिट शब्द के दो अर्थ हो गए, एक अंतरिक्ष दूसरा समूह। अंतरिक्ष की चार उपपत्तियां दिखाई हैं, गण वाले की नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया, अर्थ मात्र कर दिया है। चार उपपत्ति होगी जी, एक तो वयांसी इरंती अस्मिन, एक भांसी इरंती अस्मिन, भियो तति भाषा तति, ऐसे पांच चार उपपत्ति होगी। किसको? भय का फैलाव और प्रकाश का फैलाव। विरिट वो प्रशोधरादि प्रक्रिया से जो भी आपको उसमें आदेश आदि करने हो जाएंगे। हाँ हाँ, जो भी परिवर्तन अपेक्षित हैं सब कर लेंगे। मंत्र का अर्थ जो है तदैतस्याम ऋचि उदाहरणत्यपि, इसी ऋचा में उदाहरण देते हैं विद्वान लोग, इस ऋचा में उदाहरण देते हैं क्या, प्रवाब्रिजे सुप्रया बर्हिरेशाम आविष्पति वीरिट इयाते विषाम अक्तो रुषसा पूर्वभूतो वायु पूषा स्वस्तये नियुत्वान। यहाँ पर मंत्र में यह कहा कि रात के बीच जाने पर, उषा के आने पर, विषाम उक्तोषसा अक्तो उषसा, जो यहाँ पर ये अक्तो शब्द है ना रात्रि के लिए आता है, अक्तु शब्द रात्रि के लिए आता है ना, अक्तु आता है अक्तो, तो षष्ठी में अक्तो हो गया, रात्रि के बीच जाने पर अक्तो हो, हाँ पश्चात का अध्याय कर लो, अक्तो पश्चात, देखिए ये अध्याय है, और दूसरा है उषसः प्राप्तौ, उषा की प्राप्ति होने पर, मंत्र की दूसरी पंक्ति में है ना अक्तो उषसः, अक्तो अक्तु के पश्चात उषा आने पर क्या होता है, पूर्व हूतो विषाम पूर्व हूतो, मनुष्यों की जो सबसे पहली जो मांग होती है, मनुष्यों की सबसे प्रथम जो उनकी आवाज निकलती है पूर्व हूति कि वायु और सूर्य, मंद मंद वायु बहने बहती हुई हमारे को मिले और सूर्य का प्रकाश मिले, तो दूसरी पंक्ति में कहा ना वायु पूषा नियुतवान, वायु वायु के घोड़ों का नाम नियुत नियुत कहलाते हैं, वायु के जो घोड़े हैं उनको नियुत नाम दिया है, जैसे पूषा के घोड़ों का नाम अजा दिया है, इंद्र के घोड़ों का नाम हरि दिया है, ऐसे अलग अलग उनके घोड़ों का नाम दिया है ना, पीछे हमने निरुक्त में पढ़ा है, अजा के ये पूषा के घोड़े अजा हैं, तो वायु के घोड़े नियुत कहलाते हैं। तो नियत वाला, नियत वाला कौन है? वायु। नियत वाला जो वायु है, आगे बताया इन्होंने नियत क्यों कहलाते हैं, ये नियमनाद्वा नियोजनाद्वा आखिरी में अर्थ दिया है। नियतवान नियतो अस्य अश्वा, अस्य का अर्थ है वायु हो। नियतवान नियतो अस्य अश्वा, अस्य मानी वायु हो, वायु अश्वा नियुता भवंती, वायु के जो अश्व हैं वो नियुत होते हैं। क्यों? नियतो नियमनाद्वा, वो नियंत्रण करने वाले हैं, नियोजनाद्वा इस उत्पत्ति से उनको नियुत कहते हैं। नियतो अस्य अश्वा नियमना, नियंत्रित करने के कारण, नियोजना दिया जोड़ने के कारण, ये इसका वायु जो सूत्रात्मा वायु या ये वायु नियोजन कर रखा है, इसने जोड़ रखा है। नियतो नियमनाद्वा, ये वैज्ञानिक अब इसमें अन्वेषण की बात है, आप लोग ज्यादा जानते हो इस विषय में, तो कैसे वायु नियोजन किए हुए, कैसे वायु जोड़ करके रखता है। क्यों जी? नियुत जो है इसको जोड़ने वाला बताए, वायु को जोड़ने वाला, नियमन करना और जोड़ना, ये दो बात कही है। वायु क्या जो कर्म है, वायु की जो विशेषता है, वायु के घोड़े जो बताए, जैसे इंद्र के घोड़े हरि हैं तो इसके घोड़े नियुत हैं, वायु के घोड़े। तो नियमनाद्वा नियोजनाद्वा ये दो हेतु दे रहे हैं, वो नियोजन कैसे कर रहा है वायु, वायु के साथ जो घोड़े हैं उनको नियुत कहा, और नियुत की विशेषता है नियोजन करना, अर्थात वायु के जो घोड़े हैं वो नियोजन कर रहे हैं सब चीजों का, सब चीजों का नियोजन कर रहे हैं, सब चीजों का नियमन कर रहे हैं। वायु के जो अश्व हैं वो नियमन कर रहे हैं, नहीं केवल वायु के, केवल वायु के। अच्छा पूषा भी, नहीं वो वैसे होगा, पूषा से अलग उसका अर्थ दिया होगा। ये सब के पालयिता हैं। विषपति जो शब्द आया ना इसमें, विषपति का अर्थ है सबके रक्षक, विषामपति इति विषपति, सभी प्रजाओं के पालक हैं। कौन? वायु और सूर्य। वायु और सूर्य सबके पालक हैं। ये क्या कर रहे हैं? वीरिटे बीरिटे ही आते, आकाश मार्ग से गमन कर रहे हैं। फिर कहा प्रवाव्रिजे सुप्रया बर्हिरेशाम, एसाम मनुष्याणाम कृते सुभागमन, इनकी वृद्धि का संपादक होवे। प्रवाव्रिजे सुप्रया बर्हिरेशाम, एसाम का क्या अर्थ करेंगे? इन मनुष्यों के, सुप्रया बरहि, इन मनुष्यों की जो वृद्धि है, बरहि है, बरहि मानी वृद्धि, सुप्र आदित्य और वायु का जो आगमन है, सुप्रया मानी सुभागमन, सुप्रायणम बरहि एषाम कृते प्रवृज्यते। प्रवावृजे कर्मवाच्य में प्रयोग है, प्रवावृजे प्रदान की जा रही है, प्रवृज्यते अर्थ कर दिया, प्रवावृजे कर्मवाच्य का प्रयोग कर दिया, लट लकार में दिखा दिया, प्रवावृजे प्रवृज्यते। कर्मवाच्य में लिट लकार में रूप वही बनता है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, तो प्रवावृजे का अर्थ है प्रवृज्यते। सुप्रया सुभागमन बरहि वृद्धि, किनकी? एषाम मनुष्याणाम, मनुष्यों की जो वृद्धि है वो सुप्रया सुभागमन, इनकी वृद्धि, मनुष्यों की वृद्धि, मनुष्यों के लिए वृद्धि, प्रवावृजे, मनुष्यों की जो वृद्धि है वो प्रवावृजे प्रदान की जा रही है, प्रवृज्यते प्रदीयते, प्रवृज्यते का अर्थ प्रदीयते अर्थ किया है स्कंद स्वामी, सुप्रायणम बर्हिरेषाम एषाम कृते प्रवृज्यते, जो अर्थ किया है ना यास्क ने, तो प्रवावृजे का क्या अर्थ किया, प्रस्तीर्यते, हाँ प्रवृज्यते पढ़ो, प्रवृज्यते पढ़ा है मूल में, तो प्रवृज्यते यास्क ने जो मूल में लिखा है, वायु तो लेकर जाएगा जहां ले जाना जिसको, किसको, जो भी पंचभूतों में देखे अग्नि ने विघटन किया और हमारे शरीर में भी सारा सप्लाई वायु से ही तो होता है, तो नियोजन जहां जिसको नियुक्त करना है, हाँ जी हाँ जी, नियमन करना नियोजन करना, तो अक्तो उससे पूर्वभूतो नियुतवान वायु पुरुषा स्वस्थय कल्याण के लिए, ये जो दूसरी पंक्ति में स्वस्थय है ना, वायु पुरुषा स्वस्थय कल्याण के लिए क्या हो रहा है, विष्पति इव जो है पद पूरक है, विष्पति जो प्रजाओं के पालक वायु और जो पुरुषा है वो अंतरिक्ष में आ रहे हैं, प्रातःकाल प्रातःकाल जैसे वायु और पूषा सूर्योदय होता है तो उसकी महिमा गा रहे हैं, उसके लिए स्वागत के लिए हम तैयार हो जाएं, एशाम सुप्रया बरही, इनका जो शुभागमन है, एशाम मनुष्याणाम कृते, एशाम मनुष्याणाम कृते सुप्रया, वायु और पूषा का जो आगमन है ये पुल्लिंग में है, बरही शब्द यहां सुप्रया शब्द भी पर ही शब्द छांदस पुलिंग कर रखा है, यहां पर ही शब्द वैसे नपुंसक लिंग होता है लेकिन यहां पर बर ही शब्द नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो सुप्रया बरही इनका जो शुभागमन युक्त, जो इनकी वायु और पूषा का शुभागमन वृद्धि युक्त प्रवावृजे संपन्न हो रहा है, दूसरा एक अर्थ भी किया है अपिवा उपमार्थे स्यात, ऐसा करके जो विष्पति इव, विष्पति वहां पर होंगे सर्वपति राजा और रानी, मंत्र में जो कहा है ना विष्पति इव, तो इव को जब हम उपमा के अर्थ में मानेंगे तो सर्वपति इव राजानो, सबके रक्षक जैसे कोई राजा और रानी, विरीटे प्रजा समूह में, विरीटे का अर्थ कर दिया गणे प्रजाओं के समूह में, किसके समूह में, एशाम वीरीटे मनुष्यों के समूह में, रात्रिया विवासे अक्तो विवास रात्रि के बीच जाने पर, उषा काल में विषाम पूर्व हूतौ पूर्वस्याम अभिहूतो, प्रजाओं की जो प्रथम मांग है उसके उपस्थित होने पर, वायु पूषा नियुतवान वायु पूषा स्वस्थ एनाय स्वस्ति के लिए, हाँ वहां तो ये कह दिया था अंतरिक्ष में आ रहे हैं, अब यूं कह दिया कि जैसे राजा रानी, जैसे राजा रानी मनुष्यों के समूह में आते हैं ऐसे ही वायु और पूषा प्रातः काल आ रहे हैं, इनका स्वागत करो। प्रातः काल वायु और पूषा अर्थात प्रातःकालीन जो सूर्य है और जो पूषा है, सूर्य और वायु है, उसका स्वागत करें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभदायक है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए। प्रवा व्रिजे सुप्रया बरही रेशाम, एक एक शब्द का मैं आपको बता रहा हूं। एशाम का अर्थ मनुष्याणाम है, लिख भी सकते हो एशाम मनुष्याणाम। हाँ जी, कोई ऐसा पदार्थ भी होता है जो शारीरिक तो लाभकारी हो किंतु मानसिकता के लिए मन के लिए लाभकारी ना हो, ऐसा होता है क्या? शरीर के लिए तो लाभकारी, अधिकरण सिद्धांत ये बन रहा है कि शरीर के लिए लाभकारी हो पर मन के लिए, मैंने ये कह दिया था ना कि वो शरीर के लिए भी मन के लिए भी, तो उनका अधिकरण सिद्धांत ये बन रहा है कि ये दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही कह दो, दूसरा तो अपने आप ही जान लेंगे। नहीं गुरुजी, जानने की इच्छा हुई मेरी, ये इसमें प्रश्न पैदा हुआ जानने के लिए कि क्या ऐसी कोई चीज होगी जो शरीर के लिए तो लाभकारी है परंतु मन के लिए लाभकारी नहीं है। मांस जो है, आयुर्वेद का मांस जो है, शरीर के लिए लाभकारी हो सकता है किसी के लिए। तो प्रवा ब्रिजे एशाम मनुष्याणाम हो गया। विषपति का एक अर्थ तो राजा रानी और एक अर्थ जो है विषपति द्विवचनांत है, ईव का कोई अर्थ नहीं है। देखिए जो विषपति ऐसा पाठ है या ये ऐसा है, विषपति विषपति ईव ऐसा पाठ है या दीर्घ हो रहा है? दीर्घ तो होना नहीं चाहिए मूल संगीता में। अच्छा, जमपति ईव ऐसा, वहां ईव मिला हुआ होता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो ईव है, पहले अर्थ में मैं ये कह रहा था मणि ओष्ट्र से लंबे थे, नहीं नहीं ये सही आ गया ध्यान में, वो जो प्रगृह संज्ञा नहीं होगी यहाँ पर, अपवाद रूप में है ये। विषपति सर्वपति इव, तो ये विषपति जो इव है ये पद पूरक है, विषपति का अर्थ हो जाएगा सबके रक्षक, कौन? द्विवचन में वायु और सूर्य, वायु और सूर्य अंतरिक्ष में आ रहे हैं मनुष्यों के लिए, कृते अध्यार करेंगे, एषाम मनुष्याणाम कृते, इन मनुष्यों के लिए आकाश में ये अंतरिक्ष और नहीं आकाश में ये वायु और पूषा आ रहे हैं। प्रभा ब्रिजे सुप्रया बरही, इनका जो शुभागमन है वो हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। प्रभा ब्रिजे सुप्रया बरही, वृद्धि युक्त बढ़ाने वाला जो शुभागमन है, मनुष्यों का वृद्धि का हेतुभूत इनका शुभागमन उपस्थित हो रहा है। एसाम को हम अगली पंक्ति से जोड़ें या पहली पंक्ति से या मध्य मणि न्याय से, दोनों जगह में जोड़ सकते हैं। एसाम एसाम एसाम मनुष्याणाम बरही, मनुष्यों का बरही का हेतुभूत जो शुभागमन है, वृद्धि का हेतुभूत जो शुभागमन है वो संपन्न हो रहा है। किनका? सुभागमन किनका, तो वायु और पूषा का। किन की वृद्धि का हेतु, मनुष्यों की। मनुष्यों की वृद्धि का हेतुभूत सुभागमन हो रहा है, जो कि वायु और पूषा अंतरिक्ष में गमन कर रहे हैं। विषपति कहा इनको, वायु और पूषा को सबका रक्षक कहा, पालयिता कहा, पालयितारो वा पातारो वा। हाँ, एशाम विषाम अलग से भी जुड़ सकता है। विषाम पूर्व हूतो, ये अगली पंक्ति में तो यूं हो जाएगा, विषाम पूर्व हूतो, मनुष्यों की जो पूर्व होती है, प्रथम जो मांग है, आवाज है, प्रथम जो आवाज है उनकी, उसमें ये वो हो रहे हैं, स्वस्ति के लिए आगमन कर रहे हैं, स्वस्तयनाय। जी नहीं, नियतवान तो वायु के साथ जुड़ेगा। जी, अच्छा भे आप्तुमिति शाकपुणी परिंसीमिति व्याख्याता एनम एनाम अस्या अस्सीति एतेन व्याख्यातम। एनम और एनाम को अस्या और अस्य पहले आ चुके हैं ना, उससे समझ लेना चाहिए। और अच्छा जो है अभी के अर्थ में है, आप्तुमिति शाकपुणी, और शाकपुणी का मत है आप्तुम अर्थ में है, ये आप्तुम अर्थ में अच्छा शब्द है, माने प्राप्त करने के लिए। और एनम और एनाम अस्य और अस्य के अनुसार समझ लेना चाहिए। हेलो, हो श्री गुरुभ्यो नमः।